Estàs escoltant La Factoria dels 80, un programa amb Rafael Corbí. Nascuda el 1982 a València d'Alcàntara. És una artista que bé, per edat no figura en la música dels anys 80, però ella sí que ens ha portat excel·lents versions de temes d'aquella època i uns ritmes, la veritat és que preciosos i que podrien passar tranquil·lament per música de la nostra època meravellosa. Des de l'àlbum 80, publicat el 2006, ens aportava aquesta cançó. Aquí continuem a través de la Factoria dels 80 en gent com Pete Townshend amb el Let My Love Open the Door, deixar que el meu amor t'obri la porta, una cançó de l'any 1980 d'aquest excel·lent artista, sobretot el gran compositor, el compositor principal dels Who, per als quals va estar amb la seva música doncs, des de pràcticament mitjans dels 60 i fins al 1982. Després escoltarem a Funk Machine en Dance on the Groove. Aquesta és la música de la Factoria dels 80. But you falling apart. Try today your finest way. Come on and give me a chance to say, mother, open the door. It's all I'm living for. Release yourself from misery. There's only one thing gonna set you free. That's my love. That's my love. Let my love open the door. Let my love open the door. Let my love open the door. Let my love open the door. When tragedy befalls you, don't let it drag you down. Love can't cure your problem. You're so lucky I'm around. Let my love open the door. Let my love open the door. Let my love open the door to your heart. femení més important que ha donat la història de la música britànica. Acabem d'escoltar a Bananarama, tot recordant una de les seves fantàstiques cançons a través del nostre espai i amb la música que ens acondueix, com sempre, la factoria dels 80. Estem al vostre costat perquè això és el que ens agrada, compartir tots aquests minuts amb la música que a través dels anys a nosaltres ens ha acompanyat contínuament. La veritat és que no ha deixat de fer-ho ni un sol instant. Després d'haver escoltat a Bananarama i la seva música, hem de continuar a través de la factoria dels 80. Hi ha tanta música per triar, tant de bo que vosaltres poguéssiu estar sempre, sempre, sempre al nostre costat, escoltant cançons com les que venen a continuació. La factoria dels 80 ara es vesteix per rebre aquesta cançó fantàstica de George Benson que es diu On Broadway. Els diferents protagonistes, els creadors d'excel·lents cançons que després d'uns quants anys encara són molt recordades per gent com nosaltres. En George Benson havien sentit, com us havien comentat, la cançó en Broadway, i en Kesha Go Go havíem sentit la cançó anomenada Too Shy. Des de l'any 1983 se'ns acostava aquesta meravella de la ciència musical, aquest Too Shy que hem sentit avui a la factoria dels 80. I com que hi ha molta música per triar, ara mateix ens aproximarem a la música de les femmes eròtiques, les famílies eròtiques, o digueu-li com vulgueu. És una de les cançons que ens aportava l'Italo Disco dels anys 80, concretament del 1989, a través de WKA Records, amb la cançó J'aime mon nom plus. Fantàstica aquesta peça que ara mateix recordarem del món de la música ballaclar. into town like you're slinging a gun. Just a small town dude with a big city attitude. Honey, are you looking for some trouble tonight? Well, alright. You think you're so bad, drive the women for a while. Shoot them all down with the flash on your pretty smile. Honey, but you're mad, you're mad. precisament des de Londres, nascut el 1952, nascut Maxine Nightingale, ens aportava aquest Right Back From Where She Started From, una excel·lent cançó també del món de la música ballable que volíem continuar recordant al costat de tots els nostres oients amb aquesta sensacional música de tota una generació. Cher, abans, amb Just Like Jesse James, una cançó molt ballable, però amb un estil molt més romàntic. 1989 ens portava aquella cançó. Qui ens acompanyarà és una de les millors cantants de la història de la música. El 1977 popularitzava la cançó anomenada Higher and Higher, Your Love Has Lifted Me. Cada vegada més amunt i més amunt. Una veu pura, una veu molt clara, una de les icones del rock, del pop, del rhythm and blues, del country i del folk. Rita Coolidge, Higher and Higher. Is lifting me higher than I've ever been lifted before. Thinking of a reason. Escoltar la música també romàntica, estem amb una estoneta romàntica, eh? Amb Richard Coolidge, amb el seu Higher and Higher, o aquesta cançó de Julian Lennon, amb Valot, des del 1985. Qui també era un romàntic empadernet amb les seves cançons era Lionel Richie. Seguia ballar molt sovint i també ens feia enamorar-nos. My Love és el títol de la cançó que escoltem ara mateix. Aquesta peça ens arribava des de l'any 1983. So many changes in my life, woman. It's a wonder I ain't lost my mind. And I ain't never said how much I need you, sugar. But I sure need you by my side. My love. About you, baby, just blows my mind.

and Fire, posem punt i final amb el nostre programa amb una de les cançons més celebrades de la història de la música ballable, aquest fantàstic que Let's Groove. Abans Lionel Richie, com us dèiem, amb My Love. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Hem acabat per al dia d'avui amb la Factoria dels 80, però prometem tornar ben aviat. No us en lliurareu del nostre espai radiofònic. Salutacions i fins la propera. Let's Groove, ballem amb Earth, Wind and Fire. Adéu-siau.